إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم أيها الإخوة، tunaendelea na barnamaji yetu hii fupi kabla ya sala ya Isha pamoja na sala ya Tarawih. Na leo katika nasaha zetu fupi zitakuwa zinalenga katika mazingatio juu ya wanyama, hususan wanyama watatu. Wanyama katika Uislamu wamepewa hadhi zao na maelezo yao, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametupa maelekezo katika baadhi ya wanyama, na maelekezo haya yanaashiria kwamba mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wanyama hao. Sasa wanyama hao watatu tutazungumzia leo, na mmoja tutamzungumzia kutokana na ubaya wake na tahadhari iliyotolewa kubwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mnyama huyo. Na ukisoma katika baadhi ya vitabu ambavyo vinaelekeza al-akthar zikr, yani kumtaja Allah, kumkumbuka Allah, utaona vimejaribu kutoa ubainifu wa zikri kila moja mahala pake na wakati wake na asbabu zake. Kwa hiyo miongoni mwa zikri ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ni kuhusu hawa wanyama watatu. Wanyama hawa ni jogoo, kwa maana yeye ni ndege, na punda na mbwa. Ukiwaona basi mtu kama hakupata maelekezo kama haya tutoeleze, anahisi ni kitu cha kawaida, lakini mbele ya mafundisho Bwana Mtume sallam kwamba ni kitu kikubwa. Wanyama hawa wanakuja katika mazingatio ya mtu kujikurubisha kwa Allah katika al-akthar ya zikri alizozifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo wanapotoa sauti zao. Sauti ya jogoo ni tofauti na sauti ya punda, na sauti ya punda tofauti na sauti ya jogoo. Sauti ya mbwa tofauti ni ya jogoo, tofauti na ya punda. Sasa sauti zao wanyama hawa watatu kama tulivyoeleza ndio tutazungumzia. Bwana Mtume sallam ametupa maelekezo maalum kwamba ukisikia sauti ya mnyama huyu basi inabidi ujikurubishe kwa Allah haraka sana kwa kusema hivi. Kwa tutapata faida kwamba hawa wanyama kama nilivyosema mwanzo ni wanyama ambao wamewekwa katika hali ambayo kila mnyama basi ana nafasi yake na ana eneo lake, na mtu anaweza kujikurubisha kwa Allah kutokana na mnyama huyo kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi. Naam, katika kitabu ambacho nafanya marejeo, yani reference, inaitwa Al-Kalimu At-Tayyib. Kitabu hichi ni kitabu mashuhuri kabisa ambacho kinakuwa kinaelezea masala ya al-azkar, kimetungwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akakifanyia tahqiq al-allama al-muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu, kwamba hadithi zake ipi dhaifu na ipi ambayo ilikuwa ni sahihi. Ukija katika mlango au katika faslu, yani chapter aliyoweka mtunzi wa kitabu, في السياح الديك والنحيق والنباح. Kwa maana kuna sauti tatu na kila sauti ina mnyama wake maalum. Jogoo kwa Kiswahili tunasema anawika. Lakini kwa Kiarabu siyah dik. Kwamba atoa ukelele, atoa sauti. Sasa sauti ile ya jogoo kwa Kiarabu inatamkwa kwamba inaitwa inafahamika kwamba ni siyah. Na mbwa vile vile atoa sauti, kwa maana wakati wa kulia analia mbwa katika hali ambayo inajulikana kwamba hii ni sauti ya mbwa. Kwa hivyo mbwa sauti yake, mlio wake unaitwa nubahu. Na punda naye ana sauti, alia atoa sauti, sauti yake inaitwa annahiqu au nuhaqu. Sasa sauti hizi tatu Mtume SAW akatuelekeza maelekezo yafuatayo. Katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo mutafakun alaihi, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tum nuhaq alhamir, mtaposikia mlio wa punda. Punda kwa kila mmoja hapa akilia tufuna yule huyo punda. Sasa mtakaposikia mlio wa punda, basi fata'awadhu billahi minash shaitan, tafuteni kinga, tafuteni ile hali ya kupata msaada wa kinga kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shetani. Akasema Mtume salam, fa innaha ra'at shaitanan, kwa sababu punda amemuona shetani, akapiga ukelele wake. Kwa hiyo na wewe sasa inabidi ujikurubishe kwa Allah, unasema a'udhu billahi minash shaitan. Kwa hiyo mtu anaweza akahisi kama ni kitu kidogo, na hususan watu wa mijini, kwa sababu mijini si aghlabu kuweko punda. Lakini watu ambao wanaishi katika maeneo punda wanatumia kama ndio sehemu kubwa ya chombo cha uchukuzi katika bidhaa zao na katika safari zao. Punda ana sauti, alia. Kwa hivyo akilia punda, Mtume SAW amekuelekeza ufanye nini. Akasema Mtume SAW, idha sami'tum, mtakaposikia nuhaqa, al-nuhaqa kama al-nahiqa, yani sauti ya punda, fata'awadhu billahi minash shaitan, fa innaha ra'at, punda amemuona shetani ndo akaanza kupiga makelele yake. Wa idha sami'tum siyah ad-dik, na mtaposikia sauti ya jogoo awika, basi nyinyi mnachotakiwa mfanye, fasalullaha min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake. Allahumma inni as'aluka min fadlik, kutokana na sauti ya jogoo. Sasa nyingine mtu pia huona kwamba jogoo ni uzia. Jirani hawa kuku wake msini wanunue wachinje, yani jogoo ili ikifika saizi hatulali. Lakini Mtume SAW ametuelekeza kwamba ukisikia sauti ya jogoo awika, basi naam, omba fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu fa innaha ra'at malakan, jogoo amemuona malaika, ndio akaanza kupiga ukelele wake siyah. Hadithi hii ni mustafakun alayhi. Kwa tunachojifunza ndugu zangu Waislamu ni kuweza kupata dua nyepesi, ile hali ambayo mtu mpaka akisikia sauti ya punda ajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, punda hilo linalia. Ukisikia sauti ya jogoo, mrehi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Na katika riwaya nyingine imekuja hadithi ya Jabir, akaja Imam Abu Daud, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tum nubah al-kilab, mtakaposikia mabweko ya miibwa, al-kilab kwa maana ya jamu ya al-kalb, mbwa, wanabweka, wanalia, wanahiku alhamir, na punda mtaposikia sauti yake bila laili usiku. Usiku asikia majibu na mapunda yanatoa sauti. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba fata'awadhu billahi minhun, ikingeni kwa Allah kutokana na hao, kutokana na hao wanyama. Kama itakuwa ni sauti za mbwa, basi ujikinge kwa Allah kutokana na hao mbwa. Kama ilivyokuwa kwamba unajikinga kwa Allah kutokana na shetani, a'udhu billahi minash shaitani. Kwa hiyo ukisikia sauti za mbwa na sauti za mapunda bilaili usiku, fata'awadhu billahi minhun, tafuteni kinga kwa Allah kutokana na hao, yani sauti zao hao mbwa na mapunda. Kwa nini? Fa innahunna, kwa sababu wao, yaraina ma la tarawna, wameona au wanaona yale ambayo mimi na wewe kama ni binadamu hatuoni. Mbwa alia sana usiku, punda apiga makelele, kuna chotakikana ni utaawaz bihinna, wanaona kuna vijijambo wanavyoviona ambao wewe huvioni. Hawa tutasema ni wanyama watatu ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha nini cha kufanya. Tunamaliza mawaidha yetu kwa huyu mnyama mmoja ambaye hii itakuwa ni pointi muhimu ya mtu kuikamata. Nani? Al-kalb, mbwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa makemeo makali sana kuhusu habari ya mbwa, na makemeo haya walillahi alhamdu al-Imam an-Nawawi katika Riyad as-Salihin akaweka mlango maalum ambao kichwa cha habari akasema babu tahrimu ittikhadhi al-kalb. Mlango huu unazungumzia uharamu wa kufuga mbwa. Mbwa kwa Uislamu ni haramu kufuga, ila isipokuwa, yani al-istithna, yani kwamba isipokuwa, wataalamu wa mambo ya kisheria wanasema ya kwamba hakuna sheria isipokuwa ni kwamba kuna kitu kinavuliwa, yani there is no rule but exception. Kwa hiyo ni uharamu wa Muislamu kufuga mbwa, ila isipokuwa mbwa wa sampuli hii, ila lisaidi, kwa ajili ya kuwinda au mashia, au kwa ajili ya kulinda mifugo au zanaa, au kwa ajili ya mashamba. Ukitoa mambo haya hairuhusiwi Muislamu kufuga mbwa, ni haramu. Na dalili zilizokuja zaonyesha kwamba ufugaji wa mbwa pasipo na sababu hizi tatu ni katika madhambi makubwa. Miongoni mwa madhambi makubwa ni Muislamu pale anapofuga mbwa pasipokuwa na sababu moja katika hizi tatu. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhu, hadithi ambayo ni mutafakun alayhi. Anasema kwamba nimemsikia, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man iktana kalban, yeyote mwenye kumiliki mbwa, kwa maana ya kufuga, kumiliki na maana mbwa lazima mfuge umpatie mahitaji. Man iktana kalban, yeyote mwenye kufuga mbwa, illa kalba sayd, isipokuwa mbwa kwa ajili ya kuwinda mifugo, yani kwa maana kuwinda kwa ajili ya wanyama, au mashia, au kwa ajili ya kulinda mifugo. Yani saidi ni ile kwamba mtu anaye mbwa, tena mbwa huyu sio tu jibwa, bali ni mbwa ambaye alikuwa ni muallam, amefundishwa namna gani ya kuwinda, namna gani anafuata amri za bwana wake. Stop, nenda, stop, rudi, usimkamate. Kwa mbwa huyu ndio ambaye atakuwa anafaa kwamba wewe utakuwa una ruhusa, kibali cha kufuga mbwa. Akasema Mtume sallam, yeyote mwenye kufuga mbwa isipokuwa mbwa wa kuwinda au mbwa mashia, mbwa wa kulinda mifugo, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan, kila siku yapunguzwa katika ujira wake mfano wa qiratan. Ujira, thawabu zako. Kama unajibwa nyumbani, hufugi kwa sababu ya kuwinda, Hufugi kwa sababu ya wanyama, yani kwa maana mifugo uliokuwa nayo au kwa sababu ya shamba. Basi na maana kila siku sababu zako zote zinatolewa mfano wa kiratwani. Kiratwani hii imekuja katika riwaya katika masala ya ahkamul janaiz. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema manitaba aljanaza hatta tudfan falahu qiratani. Qila wa ma qiratani ya Rasulullah? Yeyote mwenye kufuata jeneza mpaka mwisho mpaka zikwa, basi anapata thawabu kama vile qiratani. Wakamuuliza masahaba sura ni nini qiratani, akasema ni mithlul jabalain alazimain, ni mfano wa milima miwili mikubwa ambayo milima hiyo asgharuhuma mithlu Uhudi, mdogo wao ni kama mfano mlima Uhudi. Kwa hiyo tuchukulie ya kwamba mlima wa Uhudi ni Khirat na mlima mwingine kama wa Uhudi ni Khirat, ikiwa miwili inakuwa Khiratani. Sasa mtu mwenye kufuga mbwa pasipo na sababu hizi, kulla yaumin, kila siku zapunguzwa sababu zake kama vile milima miwili ya Uhudi. Kama mfano umekuja kuswali hapa tarawehe na makhushuu yako na kila kitu chako, madamu unajibwa nyumbani, basi naam watu wana, malaika wana lefti tu. Kilichobakia tena kinaangaliwa pale, basi imeshatosha. Ukija siku ya pili hivyo hivyo. Kwa hivyo huu ni ubaya mkubwa sana wa Muislamu kufuga mbwa, ndugu zangu wa Uislamu. Na kuna watu wanaona ni uzungu uzungu hivi. Yaani mtu ajifaharisha anajibu nyumbani kwake. Na mbwa na bobi bobi bobi huyo mmenunua South Africa mbegu yake. Kumbe bwana huku unaliwa. Sababu za unaliwa. Kama mfano vile mtu amekwenda kuweka pesa zake benki, akaona kwamba amefikisha mahala maalum, lakini kumbe kuna watu wajanja wa IT wanaziporomosha tu kwenye ATM. Okay, bwana bwana pesa zangu zilikuwa hapo, ndio. Sasa hali hii ni kwamba ufugaji wa mbwa ni haufai. Katika riwaya nyingine akasema bwana Mtume salam hadithi ya Horeira mustafakun alayhi man amsaka kalban, yeyote mwenye kufuga mbwa, fa innahu yanqusu kulla yawmin min tahmilihi qiratun, kila siku papunguzwa katika thawabu zake mambo yake na amali zake mfano wa jibali la Uhudi. Illa kalba harthin au mashia, isipokuwa labda mtu afuga kwa ajili ya mifugo au ana mashamba makubwa kabisa hawezi kuyalinda isipokuwa atumie mbwa. Wa fi riwayati Muslim, na katika riwaya ya Muslim, man iktana kalban laysa bi kalbi sayd, yeyote mwenye kufuga mbwa lakini si mbwa wa kuinda, wala mashiat, wala si mbwa kwa ajili ya kulinda mifugo, wala al-ardhi wala mashamba, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawmin, kila siku ujira wake wapunguzwa milima miwili. Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, yani katika sharh yake ya hadithi hizi tatu, akamwelezea mbwa wa kufugwa lakini lazima awe ni mbwa ambayo wa kuinda. Fasailu huwa alqalbu almuallam alladhi yasilu bihi alinsan fa hadha yahillu sayduhu, ni kwa maana yule mbwa aliyofundishwa bihaithu yatarassal idha ursil wa yaqifu idha zujra, anapoambiwa nenda anakwenda, simama usimleyo leba, almuhim huyu atakuwa ndiyo mbwa ambaye alokusudiwa hapa. Nafikiri tumwangalie Sheikh Uthaymeen anahitimisha nini kuhusu swala hili. Almuhim anasema ana ittikhadha alkalb bila sababin shari'i, kufuga mbwa pasipo na sababu za kisheria zile tatu, wa aina tatu, sababu tatu. Anasema ya kwamba ni min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Ndugu zangu wa Islam, tutosheke ya kwamba ufugaji wa mbwa kwa Muislamu haufai isipokuwa katika zile sababu alizosisitiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile tutosheke ya kwamba mtu anaposikia sauti za mbwa, sauti ya jogoo na sauti ya punda, kuna dua zake na maneno yake ya kusema. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum, tutaendelea tena kesho inshallah.